أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سيأتون سيد آياتنا أفاق حال ذكر قيم تاغه سړی چې هغه فلسطین هم کوي په بل باندې لکه مخکې تیر شو ایمان والا ته لا تزکو انفسکم مؤمن ساجی داسې چې لږ عمل مې کړی دی او بیا دا دین پرې ښودل کافي دي دغه لږ عمل ما دپاره پوره د نجات لپاره نو دا عقیده ساتل منه ده او د آیاتونو کې زجر دی په یو خاص صفت باندې پارچا کې چې هغه دا چې که یو سجده الله ته وکړي او نور توحید او رسالت نه مني نو دا د نجات لپاره دی پوره ګڼي لکه مشرکان د مکې د دې سورت د تلاوت په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای سجده کړې وه اخري آیات کې را روان دي د دې سورت چې هغې یو ځای سجده وکړه او روایت ګڼو کتابونو کې راغلی او بخاري مسلم ابو داود مسند احمد کې ابو داود الطيالسي کې مصنف ابن ابي شيبه کې تارنګ ابن خزيمه راوړو صحابي ذکر کړو شرمانه لاثار کې عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت وو چې دا غړوندې صورت دي چې په دې کې تجدد اخر کې صدا نازل شو لومبې صورت چې راغلي چې پای کې د سجده حکم او هغه دالې نبی علیہ السلام سجدہ وکړاو هغه چا مو کړ چې هغه سره او په هغه وخت کې نو مشرکان هم سجدہ وکړه سیوا د یو سړی نه چې هغه زکف من تراب فسجد علیه لکه تیمه لګه خور هغه لپاره کې راغست او پاګې داسې سجدہ وکړه بیماروس تو هغه سړی ولید عبد الله مسعود رضی الله عنه وایي چې کافر بیا وجل شو یې نورو کې څه کسانو ایمان نه وړو هغه ته ایمان نصیب نشو چا وی امیہ ابن خلف او چا وی بلو چا وی بلو والله عالم حافظ ابن حجر ذکر کړیو روایت دغه روایت کې خدا راغلی چې امیه او د بخاری دا رنګ یو روایت کې راغلی و بل نیمه غلط دی دا یو کافر دی په دې مقام کې تفصیل دا غي سره نشته بلکې هر هغه کس چې هغه دا عمل کوي دا هغه حال ذکر کوي یا مثلا یو سړی دی صرف مونږ کوي او نور دین نه مني او دا د نجات لپاره کافي ګڼي یا یو سړی دی صرف په مستحب باندې عمل شروع کړی دی او مستحب باندې عمل کوي او وابین ته نه قضا کیږي اشراف ته نه قضا کیږي دارنګ نور چې کوم مستحبات دي ذکر او اذکار غلې زور ورکړي تلاوتون غلې زور ورکړي لیکن فرض نه مني د فرض نه منکر دي یا فرض په زندګۍ کې دا غن راځي فرض پرده د کور کې درانه وستا یا یو عالم دې دعوت د حق زمانه کوي کوي او بیا ورستوي پری دي یروي دا پورو یا دعوت په یو مسلې کوي او نورې مسلې د حق نه بیان یو مسلې ته کار ویلې دی یو څو مسلې دي چې په دغې له زور ورکړلې هلکه نو دا دین صرف دا یو څو مسلې او یو څو مستحبات چې هغه خلکو ته مخې ته کوي نه دین د هغې نه علاوه نور هم څه وکړه هغه هم بیان که کنه او دې دا پوره ګڼي اصل کې شیطان دوکه کړی دی چې نور دین د ساجت ته بس هزار ګناه زما په غاړه تک مسئله کوا اوس وجه منبر ته خېږي دې ته کارو آیا هغه کوم مقلد دی هغه کاربون دغه مسائل اختلافي په حضور لګی خلکو اګه غیر مقلد دین هغه دغه لا بکې وایدا شی ولې کوي اسانه خبر راو چې بس ویلې دی چې بای په څو په کوم عمل کې د وړو سنت دي انوري مسئله ډيري دي دا خو د عمل دی بس تاسو دا راځه کاری عمل دی کوه نور خبره پرې ده نه دې دل زور ورکړي خو چې ګوري نو زور ورکړل دي دا هم ډېر خطرناک شی دی ګورې ها ولې اصل مسائل پاتې شي کنه ضروري مسائل پرته فرض مثلا لا مولا دین نه راځي او قران به بیانې خلکو ته بلته بیانې لیکن دې ځینو باندې چې راشین دې په پښو څوندو په سره وزر درتي شي چې څوک دا نه وایي چې دوستاس ته هم مردې کړني کله یو خو ته یو کله بل کور ته ځي پرده نشتا خپل روندار نه پرده نشتا دا څنګه ګیره مانګس کړی دا څنګه ځان ته دیندار وای چې دا به دې نه نوم لاندې شي فرض دې پرې کړی او صاحب د خلک را بلی مستحب له زهر ور کړل او ګیره مانګلې لیکن دې خو وګورم ته روندار نه پرده نه کیخه نیک بره نو دې لګې مې دې خوشان دې دې انت دا داوي سورې نور سورې هزار تا دا خولې دا رنګ استاخذ استا ضرور نه پردان کوي تعالو هغه هم پردان کوي دا ته دا به غیرت کوله دین دا ته غیرت کوله دې ته خود اوس وي د یوس هغه سره دې شه دې خپل اهل باندې غیرت نه کوي فقط غیرت نه کوي فضل غیرت نه کوي او حدیث کې راځي د اوس ته جنت کې نشي ته تر په ګیروان نه په دین کېږي چې د نور نه کې هوګه یا په انځه بارا کې دا مستحبات کې اوس په دې راځي چې اگر سنت موقت دي پن دې پروتوکول ور سنت موقت دي خاص کر مستحب ندي مسواک والي نړي علماء په دې مستحب دي بعض علماء اهل ظواهر کې اهل الحديث کې دا واجب وي کارنګ نور مسائل دي ندي هغه مسائل چې کم فرض دي پاره نه راځي پانو راځي نه الله دا غبط حال ذکر کوي دلته ښا چې افرائت الذي تولى آیا نو ته خبرې په حال دا غا چا چې مخې اړولې ده واعطا قليلا او من لیکړي دی لږ غوندا واکدا او بیا منشوي دی لږ من لیکړي دی بس نو صاحب من لیدي دا فرض وقاله نه راځي ښا یا لږ من لیکړي دی معنا ادا کړې دی لږ غوندا حق چې الله خالق دی الله رازق دی لیکن نور نه مني دا احکام یا تا قليلا تر مونږ کوي روزنه دي لیکن پر دې حق نه ور کوي اور حق او سره ضرور حق او سره گاوندی حق دې مسلمان حق ته اغه نه لور کړي اکتا یا اتوا قليلن ادا کړې وې حق لګ زمانہ دا الله دې بیان کړې وې کوسم ما واک دانو مان بیا بنشوي له اور پسې اکدا اصل کې دې ته وي چې سړې کوي کني کنه بیر او سزه پورې ورسی نو پدې کې مخېلا کوتیا راشي او دې وي گاغرتا گاغر مخېلا راشي کوتکانه نو پای کې جبل کار نه کوي بیا وړه سخت شي وته یره دا به پری دو کوي بدل تا وته هغه دې کې څه کوته لګوند مهنت کړي ډیک ته اورو دې مهنت به دې غوښته او گاګره به ماته کړي وا دې گاګره ماته نکړه مسله کولا او بیان کو په دې کې د خلکو مخالفت را نی مخالفت کو خامہ خای دې له لانډینګ یې کله په یو پور کې ته اوس یې په پور کې بس تاخ په نورو تاخ په پروان سره خلافي ټول معاشره ودنه خلافي لیکن دې ته بزان ټینګ کې لږه زمانہ پوښ دې ډېر له پوښ دې لیکن دا الله تیر کی گاگر دا گاگر و مات شي وا تا قليلا بيان کړه ولګ زمانہ واکدا او بیا گاگر راغلی ته مخیتا مخیتو له کو دیاله گاگر رالا او کلا کړي تکلیف کی پریو دی بیا کنه لګ زمانہ بیان کړه دې خو واکدا بیا په تکلیف کی پریو ته مشکات پراره دې مشکات پراره دې ته دې بل چا پلار ټینګ شي یو رستو شته نه الله وی خدای لک بیان خو دیو په لګه زمانہ او بیا دې پرې هو دو یا دې څو مستحب باندې عمل کې او فرض دې پرې دي یا دا لګ لګ عمل په دین باندې کې او پورا دین له خواله مرادې کاته خدای له وجود خلو په سل می کافه اسلام ته پورا پورا داخله کې نیمګړي مسلمان باندې نو تاسو خیال لګی دا ما د نجات لپاره کافی ده عین د هو علم الغیبی آیا د څه علم د غیب دی کو هو یارانو دی ویني چې دا لګ زماده پارا کافری دی دا غنی چې دا لګ زماده پارا کافری الله وی سره لګې په علم دی ورکا چې دا پته لګې دی چې بس مستحب پوره دی او مستحب باندې عمل کوا او بس خلق تو آیا او سمردا افسوس مقام دی چې یو سره لګې مستحبات خلق ته مخې ته کوي او فرض پری دی کنه د دې ډېر مثالونه دی خو یو مثال را تخې دا نن سبا زموږ د سکولونو کې عام نه راځي کې مخې ته کوو مثالونه ډېر زیات دي تعالی حکومت پیسې درکې تا په ذمہ باندې ته دیوټی دا چې دا پیریډونه دا به ته پړاوای یا سلور دی یا شپږ دی یا اتری ورځې شوچري دروازه اوب ته پړاوای ته پاګې ته تنخواه له اوس زما پیریډ دی ما په انګلیش دی یا زیرا یا ما په اردو دا ازو لګم پاګې پیریډ کې ریدا حاجی شروع وکړه بیا وی پیسې راغون دی په ځاله عمل والو دې نه و درې ګروپ جوړ کې تاسو ویدا بوای نو مې دا کوم دین ضرورت تا خدا حرام واغست تنخواه یې حرام واغست دا څنګه هم چې ته دا بیان دی دم کوا خدای دا پر خپل ټیم دی ما شومان ته دی ویلو چې ما ذکر کې نکته راشه زبم لته مزدار کوم او تاسو هم فارغ کې نیمه ګنټه به خیر دی دا وایو نو ته دن پیریډ کې لګیاي او غیلا پیریډ برباد ہے تاسو چې سلې کلی شي ما شومان غریبانان پاز اسې کې کمزوري فریاده کې کمزورې پاتې شو اردو کې کمزورې پاتې شو انګلیش کې کمزورې پاتې شو الله بدر د پوسو کې حرام تر خالي وانه او ټول عمر په مستحب باندې عمل کې او فرض او قال نه راځي ته په کوم خل لګیاي بلدا چراشه دا دین دی او حالدارې چې تاسو خپل د خپل روندار مې څه نشته او نه ځان سم ته کوړ سم کا قران کریم وی کوه ان کو سبم واهلیکم نار او نه خپل ځان بشکول لی بیانولو د مسله ده کتا ځان یې رکړلې او بل دې مخه تکړه دا خو د يهودو کار کتا مورون الناس بالبر و تنسون ان کو سبم وان کوم ته ټول کې کا ځکه علماء او ټول لیکلي دي فتاوی دی وبن کې شته تقریبا انداز الاحکام کې مشته مولانا اشرف علي تعلیم لیکلي دي اصل الفتاوا کې مشته چې کوم مولا پړدن نه کوي هغه په دموس مکروه تحریمی دی واجب له عادت دی ځکه واپس راوړو دې پړدن کې د خځه پړدن کې معنا دې خو د خځه کنټرولر دی کنه نو غدي وی چې د خځه زمانه مني نو چې خځه ستانه مني نو څنګه خځه کوي درکو وای کنه کني ورو خځه ضرورت د نشته کوي دا د خځه راځي به دینه د تا خبره نه مني نه کوی کدا ونه استا ګورې د 70 دی زماره دی روډ نه 70 دی کار ما ما دی د پرځي د کاکا دی کتا تر اوسه نه کلی تیر یې باقی روزدار آینده لپاره به احتیاط کې 70 بیستا چې کله به تکریو کې نو سرزنش ورکنه چې په بیم دی لوي کې نو لګوي وها چې په دریم دی لوي کې حق لوګي الا غاره دی کې راته مې د 65 واچول زه په مخه باندې طلاق ورکول ورکوي ته کدا په نه شو په دریم ځلون کو اخیری هدي کړه نه سیو دی لګیاله او د پردا د دې له مړنه دی مستحب ولا زور ور کړلې وي اته سوې چې دا به زموږ لپاره پوره وي اینده هو علم الغیب قبر کې بدا پکار شي قسم په ذات د خوې کې په قبر کې تب مستحب وبشي قبر کې او په فرض وبشيږي فرائض سری دا سلیت الفرائض تکنا ابد الناس فرائض تر سره کنه تر ټولو خلکو نه زیات عبادت گزاري چې تا غو پری دي الله هو اینده هو علم الغیب آیاته څخه علم د واحد علم د غیب ولې او هو یاران چې دا غنی چې دالک کافیره دغه څه خیال دی عملم یونبا بما فی صحف موسی آیا دې نه خبر پاغت چې په صحیفو د موسی علی السلام کې وو دغه راته ته لګی چې موسی علی السلام باندې صحیفې ډیره راغلي دي یو خو تورات او تورات نه علاوه نور صحف هم کنه غنی صحیفې وي دغه جمع ذکر کړه او دا څنګه ویل شي چې تورات مراد دی یو تورات ډیره صحیفې ویلې دي لکه قران کریم ته ویل وی دی صحیح دی په صحف مکرمه مرفوعه مطهره قران کریم د صحف ویل دی کنه جمع دا کی دی چې تورات مراد دی چې تورات کې دا مسله و ابراهیم الذی وفا او د ابراهیم علی السلام په صحیفو کې چې هغه پورا دا کړل حق ته الله داغه په صحیفو کې چې سعود موسی علی السلام په صحیفو کې نبی پاګې نه خبر وفا وفا من بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه پورا والے کړه دې پورا ادا کړه دې هغه حق چې الله په دې خو هغه ذمہواری چې الله په دې خو هغه پورا تر سره کړه دا لکه څنګه چې سوره بقره یو سل تلری شاعت کې تاسو ته ورشیو او یذب کلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن الله په هغه تلار او تناغه پورا کړي تر سره کړي کلمات ټول ته تفسیر کړه چ پاغه باندې ساز می څونه راغلی وو سبلایاو سمصایبو دا رنګ دا الله تعالی طرف نه سخت حکمونو او الله وی هغه تر تر کړی دی ها وقفا بدی بدی بدی صحیفو کې سری کړیو دې کتابونو کې الله تذرو عذرتم و ادرا اخرى دا چې نشي و چې ته ولې یو پیډي والا پیډې دبل چا دا په کلی کلی شو چې یاد ساده ګوره کله کله با یو شیطان انسی جنی تا ته وسوسه درکی چې مړه دا باقی دین دی پرې خو دا په دې لګ دی عملو کو دا پوره لې اګه سو ګنای نه زیزي موارم کنه الا بلا او زما په گردن باندې الا بلا ور سره مولا نه لاوي دروغ رته ویلې دي الله تذرو واذرته ویلې درو چرته هم نشي پورته کولی یو پیټي والا یو بوج والا یو ګنا والا پیټي د ګنا د بل ډېر د درو ویلې دي. سورې نام 164 آیات او سورې اسراء 15 او سورې فاتر 18 او سورې زمر 7 کې دا خبره تیر شوې ده. دا یو وسوسه نو کله بل وسوسه راشي چې مرا عمل د مشرانو پوره دي کنه زمو مشرانو په دین پوره عمل کړو د ما پلا ډېر نیک سړی تیر شوی نمون بوم دا هغه د عمل د وجه بچ سودا يهوديان ما سوتره يهود وي الان تم سن النار الا ايام معدوده ندي بوم وي د مشرانو زمون یې کې کړی وي موږ خو به شروع وایو موږ بچ کی والله وي او ليس للانسان الا ما سعى او دا چې نشته د انسان لپاره مگر هغه چې دی کوشش کړي د انسان لپاره هغه څه چې دی کوشش کړي بلار نک په کوشش ته نه خلاصيږي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې فرمایل چې په لولو کې نبی علیہ السلام ته فاطمه رضی الله عنها ډېر خوګاوه ځکه دا کشر لور ده نو کله چې سفر لا بوته نو به دا غي کور ته لاړ او چې په بار نه برادر نو به دا غي په کور ورغی علی رضی الله عنه باندې واده وکړ حسن او حسین رضی الله عنهما مور ناغه ته یا فاطمه اعملی فاطمه پر عمل خپل کوا لا اغنی عنک من الله شیئا دا الله دربار کې کوم رضا نشم بچ کولې خپل عمل پکلا دیږي تما په عمل نکلا دیږي وګوره فاطمه رضی الله عنها دا رنګ به ټول ته وي عائشه رضی الله عنها ته نورو بیبیان ته چې ګوره دا یو خبره یاد ساته دا ذهن کې رانه شي چې موږ د محمد رسول الله بیبیان یو بیا دا خپلوان او رشتہ دار یو موږ سره بګنه ته دا غوشي کنسیشن چې وته وي رعایت نه نه رعایت به تاسو سره ستاسو عمل کې یو ټیک دا عمل لري توحید دی اته کمزورې دا سره غلي وي انسان دې نه کیږي چې هغه په سفارش د رسول الله بیا معاف کی لیکن چې کله عقیده به برباد ده او فرایض نه پاتې دي په فرایضو کې ګره سوتکا سفارش نشي کولای دا ساده دا مستحبات څه مکروهات شوي دي څه ګناونه شوي دي څه جرمونه شوي دي منهیات او غیته احتیام شوي دي دا هغه باره کې به سفارش وګورای ته کریمه ده د آیات باندې معتزله او دلیل نیولای وو هغه وی ایس باندې د خپل عمل ثواب چاته نشي بخلې او نه هغه بل ته پدی تر څه پیدا رسی کدی وته څه عمل کوي نیک عمل لیکن جمهور اهل سنت له دا قول باطل له خطیب شیروینی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله نه یو اشتلال نقل کړی دی یو شتو چې فائدہ په عمل د غیر سره ثابت دا څنګه یو هغه حدیث ذکر کړی دی صحیحینو چې نبی علیہ السلام د خپل امت د طرف نه قربانی کړی دا نبی مې هغه حدیث پیښ کړی دی سعد رضی الله عنه چې کله مور وفات شو نبی علیہ السلام راغې د الله رسولا زما مور ناسا پملا دا زما خیال دا چې کاغذ ژوندې وصیت ته کړو زه دا غواړم چې دا غې ته صفه ورسومه نبی علیہ السلام ته کوي او کنه هغه دې کې دوه بو کله ته ناغه لګي کوي او کنه ستو او خلق دا غې نو بچلولې او په تاریخ کې هغه په بیرې ام سعد باندې مشهور شي نو دارنګې اولاد دې نیک بچې دې او اغه عمل کوي دنیا کې او بلار وته کولې قرآن وته هغه کولې دین وته هغه کولې عقیده ولا هغه سم کړی دا دې چې کوم نیک عمل کوي د بلار په کې پاکه ده صدا لکه څنګه چې حدیث کې راځي اذامات الانسان ان قطع عملو انسان چې کله مرشد د عمل منقطع شي سیوا د دریونه دریو کې یو ولد صالح دی نیک بچی دی چې د بلار لپاره دعا غواړي د بلار لپاره دعاګانې غواړي دا هغه پاکه ده عمل هغه تر شي بچې نیک کار کوي نیک عمل کوي او پلار دې ته مخه تکړه دي ځکه علما وایي کوم بچې چې پلار وځره نیکه او د دین ترغیب نو ورکړي هغه په خپل خوا دین حاصل کو دا هغه په نیت تو کې نو ټیک دی پلار لږه پیدا ورسي او په نیت نه دین نه رسي دا پاک دی چې کله پلار مهنت کړي دي کوشش کړي دي اوس کفرت کا هغه بچې بیا ورسره فاسق فاجرم شو اس خبره نه ده چې کوم مهنت کړي دي الله ولاږي جردل ورکړي او دا ټیک دی چې صدقه جاریه دره پاره جوړه نشو اس ډیر د لاله غو پیش کړی دی په دې باب کې دا رنګې اولاد لګي او د پلار په عمل फायदा اخلي لکه سورې تور کې تاسو تیر شو کنه چې الحقنا بهم کله چې د بچو عمل صحیح دی عقیده صحیح ده او کمزوري دي له عمل کې او د پلار عمل لري روښتو دا بچي الله لا غ پلار سره یو دی کې الحقنا بهم ذریته او مالتنا من عمل من شيء سورې تور کې تیر شو کنه یا لکه د خضر علیہ السلام واقعا ده چې ګوره دنیا کې وته هم فائدې رسیدلې ده د خپل لار د وجه نه بچی ته فائدې ورسیده چې هغه دیوال نیخ کو نو موسی علیہ السلام به رستوي وی د دې د لاندې خزانه پرتوا دا غدو یتیمانانو او کان ابوهما صالح او کلار ډیر نیک کړي تیر شو لار نه کو نو دا غدو جن الله اوخته شدید دنیا کې خور دی ها د دې وجنه د کلار د نیکه اثر دا په بچو باندې چې کړه غي صالحین دی او نیکان دي دا چې ګنو جو هغه ذکر کړی دی د دې وجنه دې آیت 12 کې د اهل سنت توجیهات وو مفسرین یو دا چې د ساينه مراد ایمان دی او د عمل د غیر نه فایده هم مؤمن تر رسیدي د ایمان د وجنه دا چې شوله کې دا عملونه د خپل کړی د ساينه مراد ایمان دی نشته د انسان د پاره مگر هغه چې د کوشش کړی راغې ایمان تر راغلې دی یادا چې آیات خاص په يهودو پوری لیکن دام بهتر نه و دریم دا چې لام د ملکیت دی تمانا مشتا په ملک او اختیار د انسان کې مگر هغه چې د کوشش کړی دی ظاهر ده چې د کوشش په اعمال یو کړو نیکی یو کړو د په ملک شو او زما په ملک پیسې دي ما سره او د هغه نه چالو ورکوم ورکول شم کنه تک شانتی دام ورکول شي نو لام د ملک دی نو سرورم دا چې دلته د انسان نه مراد کافر دی ظاهر خبره ده خدای بیا دې مقام کې لام په معنا د علای اداغه وجه لري او توجیه دا و چې آیات خاص په ګناهونو غوري والیس علی الانسان الا ما سعى او نشته په انسان مگر هغه چې دی کوشش کړی مانه د چې سبد عمل کړی الله به دته سره ور کوي او بلو توجیه دا و چې دا دلته مو دی دیږي دې آیات دا حکم په اعتبار د عدل دا الله دی او دا بل چا د عمل پیدا یا زیات دا عمل نه ثوابونه ورکول په فضل دا الله دی یو دا الله عدل له او بل ته فضل دی دلته عدل ذکر کړل دی حال ته فضل دی چا ایسا په معنا د نیت دا نشته د انسان د پاره مگر هغه چې دی نیت کړی دا ګړ توجیهات تفسیر الوانی کی یا قرطبی یا سراج المنیر کی شیروینی یا نور علماء ذکر کړی دی دلته او فائدہ وګورا د امام شافعی او د امام مالک رحمه الله غوړو ائمو مسلک دا دی چې عبادات مالیه هغه بل چا ته فائدہ رسول شي ولې نفس کراغلی دی او عبادات بدنی لکه مونږ یو سړی کوي روزنی سی او داغه ثواب بل ته بخي یا تلاوت کوي داغه ثواب بل چاته نه بخلي کی نو معتزله خو وي ودام فائدہ نه ورکی چې تر بل د پار پیسې ورکه صدقه ورکه دی او توی نه صحیح حدیث کې راغلی دی او معتزله خو د حدیث نه انکار کوي کنه د معتزله نظریه دا ده چې کله حدیث د عقل خلاف یې غبنا نو است عقل سور عقل چې دوه باغه حدیث تلې یا وی چې څنګه نه کې بل ته بخلی شي بیا په کار کې ګناونه بل ته بخلی شي که ته ګناونه مطلب ځان لا دا قانون دی اوسړي سره پیسې دي دا پیسې دي لګي راغی نه نیمه بل لور کې دا تاسو د ما ملک دي او که پته سره جرم راغله دي دا پر نو حکومت دی نیولې دا دي نشي ولې دا ما دا نیم بل بل باندې واچوې ای بو دي زمو سره کار دي نو جرم کې دا خبره نشته او دا غلوي چې بیا په کار کې دا شي اهل سنتو کې امام مالک امام شافعي دواړو وي وې بدني عبادت نه رسي مالي عبادت رسي ځکه نس کې راغلي او بیا د مقام کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک داو چې هغه عبادت بدنیوم بل ته پخلی شي منځو کې داغه ثواب چاته وبخي روزو نه دي ثواب وبخي داغه دلایل څه دي یو خو عمومات دي چې انتفاع په عمل د غیر ثابت دا لکه مخکې تیر شو لکه څنګه چې صدقه ورکول عمل د غیر دی تاسو یې مونږ کولم عمل د غیر دی دا خبره خو ډیره خپل ځکه نو چې باب د عبادتو کې قیاسونه خپل نه دي خو دیم حدیث ذکر کړو د خصامیه چې هغه حج کړو د بل د طرف نه چې حج عبادت بدنی او مالی ګړو نه مرکب دی کنه دغه وجه چې ابن باز نن سبا دا غو فتاوی چاپ ته دغه نه چاته پوس کړی دی چیرې زم ما پلار مړ دی دوره وحوشه زنانه وته وي او زمون کوم دوره کا ده دغه د پاره هغه ته بخم نه هوته اله کار مکو اخر طرف نه کوي څه کور کول شي ورته او کني او ټیک ده که حج کې او دغه ثواب وو ته بخي یا عمره کې ثواب بخي نه پنس کې راغلی دي هم دا خبره کړی ده بلې نس کې راغلی دي نس کې دام راغلی دي او نس کې دام راغلی دي چې پادر دې رانو ته کویو کر هو پیسو باندې کرست کنه دا رنګ هغه دې مکه په پیسو غست کنه نو پیسې لګول شي او دغه ثواب مړي درته دې باندې تقریبا اتفاق دی ټول اهل سنت کا درې مګه قیاس کی په عبادت مالیه باندې دا ډېر فنور خبره نه ده څلورم دا وی چې قرطبی کی روایت دی چې عائشہ رضی الله عنها اعتکاف کړو ضرور د طرف نه خو بې سند روایت دی، موږ وایو سند یې کوم ځای دی؟ قرطبي ذکر کړو، قرطبي خو ډېرې خبرې داسې ذکر کړي دي بې سند ته. دا اکثر چې دا دغه واله جنازې واله کما صلیته وسلمته وبارکته ورحمته وترحمته ویلې څه شي ورته وایي؟ یاره په دې خپلو کتابونو کښې راته وښایه راشه، د قدوري نه تر مقصوده پورې ټول کتابونه راته اقدم که نه، د فقه حنفي د دې پوه قرطبي تفسیر کښې را وړي دي که نه؟ بې سند روایت دی، ماته سند وښایه. سند شفا کښې قضعیات ذکر کړل، هغه هم غلط دی، کمزور روایت دی. نو قرطبي باندې خو نه را دي، خو قرطبي خو د امین بالجهر هم قایل دی، هغه وایي امین بزوره دی، په دې دلایل پېش کړی دی. او قرطبي خو د فاتحې هم قایل دی، نو هغه ځای کښې نه مني چې کوم ځای کښې خبره ستا راغلې ده نو هلته یې ومنه. نو پنځم حدیث د مسند احمد دی چې عمر رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو که ستا پلار اقرار د توحید کړی وی او تا د هغه طرف نه روژه اوس نیولې او خیرات دې کولې نو هغه له به یې فایده ورکړې وه. الله مالوسي نقل کړی دی بس تفسیر کښې، سند نه مونږ پوره نه یو خبر. پنځم دا چې حدیث دې د ابو داود و چې ابو هریرې رضی الله عنه اهل ابله ته ویلي وو چې څوک شته چې زما دپاره په مسجد پلانی کښې دوه رکاته یا څلور رکاته مونځ وکړي او وایي دا د ابو هریرې رضی الله عنه دپاره دې ماته وبخښي. مشکات باب الملاحم کښې دا روایت راغلی دی. علامه الباني چې تاخیر کړی غوی سندن کمزورې دی، دا دلایلو دی امام صاحب چې ما ذکر کړه تقریبا چې وګورې د دې کتابونه دې دلایلو نه خالي نه دي، دا دلایل ذکر کوي. بهر صورت په عبادات بدني کښې تلاوت د قرآن کریم هم داخل دی، د هغې ثواب بل چا ته پخلی شي او که نه دې دپاره خصوصي نس نشته او نه د امام صاحب تصریح شته، هغه هم نشته. د امام شافعي امام مالک پنی دي خو بالکل نه شي پخلی، دا د مړي طرف نه چې ختمونه کوي نسې لګیا دي ښه، دو امامان یې نه مني چې بالکل نشته. او امام احمد ابن حنبل رحمه الله رو طرف نه تو واضحه خبره په دې باب کښې نشته، صرف امام ابو حنیفه رحمة الله علیه قائل دی. لیکن د ختم د قرآن د پاره دا را جمع کول د کسانو یا خاص هیئت جوړول یا سپارې کول قرآن او هغه تقسیمول یا په جمع سره بیا لوستل چېر یو دیم لګیا دی دیم، دا څه یو بدعت نه دی، دا د ګڼو بدعاتو مجموعه ده، مرکب دی ښه، دې د معجون وایي د بدعاتو، دا د بدعاتو معجون دی. یو سړی به را شي نو تاته به وایي یار جی په دې ختم پیسې شته او که نه، وایي دا خبره ډېره رستو ده چې په ختم پیسې شته او که نه، دا اول نه دا راته وایي چې دا ختم شته او که نه. نو بعضې پکښې لږ ځان ته ده هغه وایي ټیک دی، د تبرک دپاره شته، د تبرک دپاره و ته ویره تبرک دپاره هم نبی علیه السلام نندي ثابت عتبان رضی الله عنه راغی حدیث کښې راځي مشکات کښې، نبی علیه السلام ته ویي د الله رسوله زما کور لږ لرې د جومات نه، سترګو باندې هم کمزورې وو او ما ځان له کور کښې یو ځای جوړ کړی دی، نو چې زه د جومات نه پاتې شم هغه ځای کښې ځان له مونځ کوم. کور کښې یو جومات په کار دی لوکې که نه، چې مونځ پکښې کوې، خصوصا نفل پکښې کوې، سنت به پکښې کوې، تحجد به هلته کوې، جومات ته به نه راځې، د کور جومات کښې به کوې. نبی علیه السلام د کور جومات کښې کړي دي. نو وایي ته که راغلې نو برکت به راشي. نبی علیه السلام لاړو چې لاړو نو هلته دوه رکاته وکړو، حدیث کښې راځي بیا هغې کور کښې ډوډۍ پخ کړې وه، خزیره خاص قسم حلوا ده چې هغه بهیې پنیر نه او د کجورو نه او د دې سیزونو نه تیارې. نبی علیه السلام له هغه وړه هغه وخړه، پوره دا دلیل دی د بیانو مو. نو یو خو دا ده چې هغه مړي پسې ختم نه کوي، دویم دغلته قرآن هغه نه دی ویلې، نو بل دا چې مونځ یې کړی دی، نو بل دا چې نبی علیه السلام معصوم و په هغه بل څوک نه شي قیاس کولې. ته مونږ ته په صحابو کښې وښیه چې یو صحابي لګېدلي وو هغه کور جوړ کړي او بیا بل تن پسې راغلي، لکه کشر صحابي دی ابوبکر رضی الله عنه پسې راغلي چې راغلي زما کور کښې وکړه او هغه کړي، بیا به دلیل ولې فعل د نبی علیه السلام ګورې احتمال له تفصیص لري، قول احتمال له تفصیص نه لري. دا مونږ چې په تراوو کښې د دې هم قایل یو چې اتره کاته هم شته او شلو هم شته، نو دا خبره تاسو ته ما کړې ده انشاءالله، اوس وایم مزمل کښې به را شي. دا ولې؟ ځکه نبی علیه السلام په ټوله زندګۍ کښې صرف اتره کاته کړي دي، د دې نه سوا چرته دا هغه نه دي ثابت الا یو روایت کښې چې لس رکاته وکړه، دواړه صحیح دي. لیکن صحابو شلو هم کړي دي، صحابو شپاړس هم کړي دي، صحابو څلوېښت هم کړي دي، صحابو اتو څلوېښت هم کړي دي. ولې؟ یو د نبی علیه السلام فعل دی، یو یې قول دی. نو فعل د نبی علیه السلام خو دا دی چې اتره کاته وکړو، لیکن قول د هغه دا و چې نبی علیه السلام ویلي وو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، څوک چې دی رمضان په شپو کښې ولاړه وکړي الله ته، الله به یې تېر ګناهونه ټول معاف کړي. اوس هلته یې دا ونه وایي چې څوره ولاړه وکړي، دې ته علما صحابه وکتل چې نبی علیه السلام مونږ له اجازت را کار څوره کولی شو، ډکه وجه ده چې بیا صحابه عمل دام موجود دی. علامه عینی د صحابه لس مذهب را نقل کړي، دا د احناف وکیل دی ګورې ښه، چې چا شپاړس رکاته کول چا شل کول، چا دیر شکول چا یو کم سلویخ کول چا شپک دیر شکول چا یو سلویخ کول چا تسلویخ کول گر روایت نکل گلی تاولی ندور اختلاف دی ذکا فیل دی نبیل اسلام کی احتمال لتفتیش تکی دیشی دا اگر پوری خاصو خبر زمانا سے لکه څنګه چې هلته خبره شته اگر چې علما وی ابن عربي رحمه الله د ترمذی لومبه شارح دی ته څلورمه صدی عالم دی اوسنی نه زر کال مخکې تیر شوی دی ابن العربي رحمه الله چې لومبه شرح عارضۃ الحوزی غلی غلی ده هغه وی د نبی علیہ السلام نوم دغه اته نقل یې مونږ داته غوړه کړی دی امام مالک قولی نقل کړی دی چې هغه یې چاته غوړه دی چې کله کله وی پرې شلو اجماع دا درو غلی دی اشنا غرض مولا رې اجماع دی ای مو اجماع خو به نشته امام مالک خو ځان لپاره یو لس رکعات غوړه کړی وته رکعات تراوی درې رکعات وی ته علامہ عینی نقل کړی دی چلا حنا کو کلی ابن العربی نقل کړی دی رحمہ اللہ او دا ٹھیک دا چې امام شافعی امام ابو حنیفه رحمهم اللہ دا دواړه ویشل لگا دا غره دی امام احمد ابن حنبل له چاته پوسو کو یسور او کو هغه یې بس په دې کې په سلام نشم کولې چې صحابو نه ګڼ ریو هغه نقل لی په دې کې پاره و عمل کو زما خبره په دې ټکی کې و چې فعل د نبی رسول الله کې احتمال له تفتیش ته کنه چې تفتیش احتمال به کېشته کې دي چې نبی رسول الله کولی خاطی دی او جواب دی نو بل دا چې تم د مکان جوړ کړی شو نو په کار داری چې عالم ته دا وایي او غراشه پکې او برکاتو کې او نیت کړی ته وایي برکاته پکې وي نو دا تم دې کې چې ته زه جوړ تو دا غیره پر کسان دا غواړو ختم کوه نو دا ول نه دا کسان دا غختل بدت بیا دا غیره جمع کېدل بدت بیا دا غیره پر قران سی پاره کول ټوټي ټوټي کول لکه يهودو کاني کول دا بدت نو بیا دا غټولو په یو ځای باندې ویل دا بدت دا نورې خبرې بیا ورسره چې بده سو خړل او کنه اغه بیا شامل کلی دی او کندل بیا هغه تکوا دغه مستقل رساله په دې لیکلی دا شفاء العليل وبلل الغليل لمن ياكل بالقطمات والتحاليل نن سبا د مجموع الرسائل په شکل کې د علامه شامی ټول کتابونه ما ترشتا دا وی په شکل نه حل خالق را ترشتا رد المختار شتا مجموع الرسائل تقریبا د غشپاله د ظالم ما ترشتا هغه کې مستقل رساله په دې لیکلی دا هغه وی وی دا کم سره چې د مړی په ختم کې سوال ویلی او مړی ته وبخې دی په خوراک کې نو ال آکلو الاخذ والموتی کی لاهما آسمانی ورکون کی او غسل کی دواړه ګناګار دی دواړه ګناګار دی پیدا خو علامه شامی ویلی او مکه په تور کړی دا هغه وی چې دواړه ګناګار دی دا ډیر مې جرم دی او بل باج کسان وی مونږ ته الله تعالی زاده پار ختم او کوګی دا الله تعالی زاده پار پیسې راکړي دا هغه وی لامانا لسلت القاری لامانا لسلت القاری و چار لږه وغلې کړی دا چې وګورې دا چې ردی هیڅ مطلب نشته به مطلب خبره کې دا چې تاغه د الله د رضا لپاره درکړین دا چې ولا دا ختم نو کړین درکړې به نه راکنه یا کوم کسانو چې ختم نه دي کړی دا غیله دی ورکی کنه چې تاره درکول ادا مخ کې دلته کې دی وخت چې تراره سوال نه دی له سلام نه دا یو کوم یادی اجي سي په الله وبخې خپل اکان خلقو ټول مری جماعت سره هم تعلق او دغه تیر شو ما دلته خبر وکړه چې کسانو ماته وي دا چې اړې راځي مشیر دې نه کسانو راځي مکړی دي راځي دې کله راځي مکړی نما وته مې بس تاسو کارو کې تاسو سیم راځي مګړې دي چې ما ضرورتونه دي هغه لپاره خرڅ کې دا غو چې ضرورتونه باندې ما خو کار روان نه کروانو نه تاسو دغه مې ورونه دی کنه او روان نه مې روان نه کنه نو دا سم کې نو اجي دی وی الله دې کوي پیدا هم دا الله غره زاد لپاره ترکو په دې نه تر پوښتنه کوي ته دلته کې مونږ لا یا یو مچ کې ما تعالی نو یا زمونږ نه راځي دا کې دی نما ورته چې پرون چې په دې کې لیکي مو ما دا کار نه کوم تاسو کله دا غنځم راځي مګړې یو ځای کې مراد مکړی مالم راوړی کنه په خیر دې خو غلې شو هغه له کده یې په دین کې داو شرط ته خیر ورته کنه ته په دم دا ټول زمونږ خیر پا خلک دې پس پا خلک نه دي او ما وته صرف دا خبره مخې ته کولې چې ګوره دا ورکی یې په دې وایي تاسو چې تلې او تاو دا ډوره کلاو کو اکنی ځا یو ځل دا ختمیان ناجمه کا او دې چې ختمو کې سول امر ور مکه وایې رستا دا نو تاسو ثواب وشو دې وی مننه چې تاسو زما مړی تا دا وکړه ته وکړه ادی رات پاس اور اور پتی کہ کرام ملو کا سپلے ہوتا سمے کا بالا سن ہوتا کہ اس لم مور کو چے مڈی مرا بار کو پیسے مور کو نی جسن کا بارش کنا او تے پیا پھل رو رو گا وے ختم دی پیا را کی قدم پھ لے کر اسی نماز سے کرے جے تالے مر او بے مخ پر پیار تے ولنا پسما جے تالے پسم تک ہو جے اللہ ما شامی وی ولاول الاجرۃ ما قرا احد لاحد فی هذا الزمان ولاول الاجرۃ ما قرا احد لاحد فی هذا الزمان قسم وی ته خرم کدا پیسې یاد الوا او یاد مټیایي په من کې نه وي یو ثنم بل لوتل نه کوي بل جان القران العظیم مكتبا وسيله لجمع حقام الدنيا فإنا لله وإنا إليه راجعون وي قران دې د دنیا درا ټولول لپاره یو ذریعہ جوړ کړی دا دریز و کال مکی شامی دیر شوی و دنیز رای نیش شاولی لار دور کرده دی هاگه وقتی اگه خبر کهی آخو نیشتا وی وستاک امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه رو قائلم دی ویده ده غزیز خوادو قائل نده اتاسو جیسا کوای کم علبا کوای کنه لده رو قائل نده ده دی وجنا کم کسان چه ده ختم ده پارده ہے ارد جوڑی لفتاب زازیه کی لکلیو چیوک رہو اتخاذ الطعامی فی اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع والآیات ونقل الطعام الى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلاحاء والقراء للختم او لقراءة سورة الانعام والاخلاص من صبح عالم گیری چاپ دا ماتر نسخرا داگی دا پاس دو کتاب لگی دلی دی نیم بانی بزدازیه لگی دلی دی ابتدانا او رس تو بیا پل کتاب لگی دلی دی قاضی خان قاضی خان و بزدازیه دوار لگی دلی دی باگی اگر بزدازیه که دا مسئلہ لی کلی دا چیز احناف و معتبر فتاوا دا چوئی چی مگروح دی توام تیاراول یا مڑی پسی پاولا و پدرے مورد و رستو داغینو پا اخترونو کی او توام اول قبر داغتا پا مسلم دا اخترونو کی مکروح دی دعوت چھوڑول دا پارا دا قرآن لستو او جمکول دا نیکانو قاریانو دا ختم دا پارا یا دا سور انام و سور اخلاص لستو دا پارا او بیا ٹول لگی آدی دیم ٹر ٹر کئی او دیم ٹر لڑ کئی حالانکہ علماء اولی کلی دی محمد ابن سماعد امام محمد کے ذاتی ہی شاگرد دے مند امام ابو حنیفہ شاگرد شاگرد دے داغے اور رسالہ دا الاحتساب نو پائے کی مسئلہ کڑے دا چیوک رہو ان یوک رہا القرآن جملتا واحدا دا مکروح تحریمی دی حرام دی چی گن کسان ناس دیو ٹول پیو دے قرآن لولی پکار دا دی چیئے ہوئی نورو دغوت کی دی دا قرآن نست کنا صرف دا امام دا پارا دی خاص کر دی دا قرآن قرآن بست میں اولوان بدو لالکم ترحمون دل دے میں دے اجرا نکے بار صورت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ چونکہ شافعی دے نو آغا پخپل تفسیر کے یہ اگدہ خبر اکڑے وا چو ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعی رحمہ اللہ ومن تبعہ علامہ سیوطی الاقلیم کے او قاسمی دا آغا پا حوالہ تفسیر قاسمی کے ام نقل کریو چی امام شافعی رحمہ اللہ یعنو علماء پا دی دلیل نیولے دے چی ثواب دا قیرت داملو دنرسی داملو دنرسی تو قرآن ہوئے لاتے کنے لگیا ہے کنے تدی اللہ ملو تو ثواب نرسی اگوئی دیکھا امام شافعی ندی قائل امام مالک ندی قائل بالا ندی قائل اور اس تو حافظ ابن کثیر ہوئی چی امام شافعی رحمہ اللہ ہوئی چی ان القراءة لا یصل احداء ثوابها الى الموتى لانه ليس من عمل ولا کسب لستل دا قرآن و داغی ثواب ملو دا بخل دا نشتا دیکھا دا داغی عمل نلے جوندو عمل لے دا داغی کسب نلے جوندو کسب دے واللہ ہوئی چو اللہ صلی انسان اللہ ما سا آیا کی دلیل کی بشکل دے اور اس دوئی ولہذا لم ینتب الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتہو ولا حصہم علیہ ولا ارشدہم الیہ بنص ولا ایمہ ولم ینقل ذلك عن احد من الصحابہ ولو کان خیرا لسبقونا الیہ وباب القربات یفتصر فیہ النصوص ولا يتصرف فيه بانواع القيصه ولا ارى فاما الدعاء والصدقه فذلك مجمع على اصولهما منصوص من الشارع عليهما ترجمه دارا چه امام شافعی او داغه تابعدار او دلیل نیول لري چې قرت چې داغه ثواب مو ته نرسي ځکه دا عمل او کسب د صحابه کرامو نه دي او د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم دیتا سو خپل امت نه رابلل نه ترغیب ورکړل او نه دیتا 500 اشاره سره ارشاد کړل او دیس یو صحابی نه دی نقل او کدا دا خیر کاروے نو صحابو با زمون نمخ اکلیو زکالی پا خیر ډیر مینو او پا باب دا عبادت کے او پا نصوص بان اقتصار کی گی خیاسون و رائعو پسی بن نزی خیاسون و رائعو پسی بن نزی ملند خبر دا گو اقتصار داو چوکو را سعد رضی اللہ عنہ رازی او نبی علیہ السلام تو ہوئی مور میں ملدہ او دا سخیگر رسو مغیتا نبی علیہ السلام او دا دانشویلی چلا کسان برا جمعو کچھ ختمو کو تا خلو د صحابه کرامو لو ترسی صحابه بن بیل سلام راج مکی او بکر او عمر او عثمان او علی رضوان الله علیهم اجمعین عشره مبشرات کسان چې غیله دنیا کې د جنت ډیر ورکړو اغه ته به ویلو چې لا ختم ولو کې هغه ته سوې احفر بیرا کو یې او کنه د خلقو د پاره وقف کا دې ته وی د داسې کار کول چې غیله ټول خلقو ته فائدې رسی ګور دې کوی نه با ټول وبس کی تر دې چې مارغان او ساری بده وبس کی استاد ثواب وکړي مارغان او ساروی کوری چې خوراکو کی زمیدار دی پدې نه خپګیږي چې کله دا په پټی باندې ساروی ماروی پر دې راشي نو دې ډېر غوسه شي پیسې به ثواب کیږي د الله بندا د ځای کیږي خو نه او بل یو مسله یاد مو ساته چې کله پردې خرا یا پردې ساروي ستاپو دغه باندې دروځي راګټ شو امام سے پنیز باندې خو بالکل اډو سر نه زمان نشته امام شافعی رحمت الله علیه د شپې زمان شته او دروځي نشته په دې کو اتفاق چې زمان نشته تعالی په کار دا و چې تعالی به خپل عبادت کولې نو صحابي سو ګناره ته سارو والے کړي باندې ته داږي ته زمان نشي کې خو دې کې امام ته مطلب مني دا په پنیز باندې هونه کیږي نا خو به زبانه دې که خوراکه تکړه دې یا دې مارغانو خړلې دې هغه ستاسو ثواب کیږي ولې دې میدار خړل خو ابونه دې فلانې چې په صحیح طریقه باندې هغه ځمیداری کوي او فرایض نه پریږي دلته ثواب نه دي دغه علماء اختلاف چې تجارت اوچت عمل لري کسب د پاره او که ځمیداری اوچت ده اوسو کیو طرف ته تلی اوسو بل طرف ته دغه صحابه کې وړلې دي ابو بکر رضی الله عنه ته وګراغه سوداګرو دغه وجه چې د خلافت په لومړي ورځ باندې قانون په شار اوالو له بازار روان شو یو تاغیوی ته اوس مون خړې پکړې طالب د خزانینه ته مقرر کړه بنکه عمر رضی الله عنه زمیدار زمکه ببرخه کړو بل مرګره و سره او ځواله په نمبر یو ورځ په یو درس راځو بل بل راځو چې اورز بکم راغه نا بل الله هغه ته پیغمبر نبی له سلام دا وایي بل راغره تاسې توضیح کړو او ما خپل کار کړي ادي قادر سم نګري دي بار صورت د دې نه دا پته لګي چې به تر خبرم دکړه دا بلا خبره ده امام رحم الله خبره کا اخلی العمدہ خطونه مدونه پکې بالکل ناراضي علامه علوسی لیکلی دي تفسیر الرحمانی کې چې کله قرت په اجرتی لکه اوس اکثر خلک کوي حافظان له اجرتونه ور کوي مدرسو نه کسان ناغوالي باقاعده ایرجی مملکت کسان بقاعده چې ختم را لوي نمرو په قران ولې د دې ثواب اگې ته د امام ته پنځم مرزيږي ولې ځکه دواړه ګناګار دي شانی وی دا چې کوم پیسې ورکی یا څو ورکی دین ګناندار چې کوم خلین ګناندار دې ګنا بخې غتا دې هو ګناندار دې تر ثواب کارونه نه کړي هغه دې څو بخل ګنا وته بس نو امام ته پنځ باندې کوم دا خبره صحیح نه ده چې دا کومه لبه کوي او دا غیره پر خلق را غواړي بیا د الله د کتاب سره بي دي چې جماعتونو کې وګورې دې جماعتونو کې بوي نه سپاري شو وکړي دې او دا چاپانو والنه دې خپلوا الله دې دي خانتا خانه کې چې دې لګې دې دې او دا الله کتاب په کوه کړي الله کتاب دې درش دا کړې دې سپاري پاره دې وکړي دې تاسو صحابه قرآن به سپارونه پیژنې ګورې به سورته پیژنې هزار هزار سپاره شي چې قرات تاسو نه شي دې دا پاره چې قرآن ټوټې کا قرطبي دوه مسلې لیکلې دي یو ادا مسلم لیکلې دا نور علماء لیکلې واه دا غره قاسمین نقل کړې دي چې دا قرآن لوکی سایز کې چاپ کول حمایل شریف چې وته وي دا حرام دي نو دوی قرآن ټوټې کول دا حرام دي دیوال لومبه دې می سي پاره نه چې د ماشومان او تعلیم لپاره ټیک دا هغه ټوټې کولی شي لیکن دا حرام دي که تلګي او هغه حرامو کې ټول مرسته وي ټول ژوندۍ دې بری کې تیر کړه بار صورت دا تفاصیل په دې کې و الله تعالی الانسان الا ما سعى من وجن دي استدلال کېدو او د معتزله او استدلال کې غلط کولای او نصوص دي حدیث دي او یقینا نشته انسان په واس کې مګر هغه چې دې کوشش کړل ایوان نه سایا او سو په ورا او بهشکه دا چې کوشش د تر دا چې وګ خو دل شي دا معنا ټیم را روان دی الله بده دا غدا کوشش بودنو کی چې دا د خپل کوشش کړل او پر علاقه مې ویلا او پد کوشش وکړو دنیا کې پد عمل وکړو د دې وجه نه پد سزا وګړه ناکار سزا وګړه ثم یجزاول جزاء او فا بیا به بدل ورکی دی شي دا بدل پورا پورا وان الى ربک المنتها او یقینا تعرف طرف دا انتها د خلق دا منتها دا اخیری رسیدل تا رب دی مان چې زی زی نمازو ته برازی رجوع د ټول خلقو د ټول عملونو الله تر د پاره د حساب کولو د جزا ور کولو یا مطلب دی چې انتها د امیدونو یو الله تعالی د بل چان امید نه د نقصان نشتا یادا سی وایا انتها د فکرونو د سوچونو الله پورې دا مان هر څه فکر کې دی شي لیکن دا الله په ذات کې فکر نه چلیږي کله چې شیطان وسوسه درکړه چته هو د پلار نه پیدا یې او ستاسو پلار د خپل پلار نه او دا چې ظاهر کې آدم علی السلام تا آدم علی السلام الله پیدا کړ ما ذا الله الله چا پیدا کو حدیث کې راځي دغه لیکه غلیشه ولی شیطان دې اوس خرابوي چې خدای ټول کائنات الله پیدا کړ الله چا پیدا کړ دې هغه پیدا شي نه مخلوق نه خالق نه پیدا کول کېږي او بل مختصر جواب دا اکثر کوم غزین کې ساته دهریه دا غوایا چې بای الله هو شتایبا او الله پخپل دی هغه خالق دی په خالق مخلوق نشي جوړی دی او کني نو ستاره تاسو کوم چې دې لیدل پسکه هغه ورته وی چې پستر وو وای دا ستر کې پسکه یې دې کې بغلې کیږي چې ستر کو ستر کېشتا نه ستر کې پخپل تتلب اسکه پخو داخلي په سودي د خوفير چرواني دي ندي پخپل تاسو په جيب خبرې کوي نو داجيب دي کوڅه کوي ته وایي پخپل نه دلته خلش لګي چې تاسو وایي چې الله پیدا کړی م الله پخپل تاسو وایي کنه تاسو نه غیر موجود دي دنیا کې او بل کمزه کې رسا فکر نه چلیږي الکه مچلا واغنه الى ربك المنتهى انتهاء سوچنو ترغه کولا اخو بیا سوچ مکو حدیث کی راضی دا الله نعمتونو کی سوچ کوی دا الله ذات کی سوچ مکو ها دغه گمراه بشه غلط بشه واغنه الى ربك المنتهى او بشکا استعرب دا انتهاء د خلق د اخیر ته دل دی اخو صفات دا الله ذکر کی ګن نه صفاتونه دا الله وانه هو اضحك وابكى او یقینا اغه الله خندا پیدا کی او جڑا پیدا کی او نورم ذکر کی غن بابو ان شاء الله بیا و ذکر افرایت الذی تولى آیا متالذل له اغه سره چې مخه اړول له د حق نه د دین نه د بیان نه د الله د کتاب نه د عمل کول نه په ټول دین باندې وایا تو قلیل نه وا دایږي کله د الله غوندا وا حق دا خو بیا بنشه ری یا بیا تکلیف کی پریوته ری یا وا حق دا بیا وا تک گاگر راغله دمکتا دی لگیاو تو زمانہ پوری محنت کو بیت دے او یا مستحب باندې عمل کو اوپر سے پاجو آ قلیل وا حق دا آئند هو الملک بے آیا د سخائلم د غیب وری په هو یاران چې دی دا غنی چې دالک کا دی ری عمل میونبا آیا د نبی خبر شری د ما بی صحف موسی باغی کی په صحیفو د موسی علیہ السلام کیو و ابراهیم الذی وفا او په صحیفو د ابراهیم علیہ السلام کې هغه ابراهیم علیہ السلام چې پوره ادا کړ د حق الله دا خبره چې الله تذر واجرتم و ذر اخرى دا چې نشي پورته کولی یو پورته کول کې په دې د ګنا ډول والیس للانسان الا ما سعى او دا چې نشته د انسان په اختیار کې مگر هغه چې کوشش کړی وان نتا یو سوف یرا او دا چې بشته کوشش د درد چوب خودلی او به خودلی شي دتا ثم یجزاه الجزاء الاوفا بیا به بدل ور کړی شي دتا بدلا پورا پورا وان الی ربک المنتها او بشک استا رب ته انتها د خلق دا انتها د دی دا اخری ورتل د دی دی او د دی د اعمالو هغه ته پیش کی دلی وان الى ربك المنتهى ويقينا ستارت انتهاء ديدا دي مكتوب